Însă în Senat, proiectul propus de USR nu a reușit să adune suficiente voturi. Cine ia cele mai multe voturi în turul 1 este preferatul alegătorilor, pentru că altfel nu cei mai mulți ar fi dus spre el. Scumpirile de la raft se văd în datele oficiale. România este țara cu cea mai ridicată rată anuală a inflației luna trecută în Uniunea Europeană. La noi, pe primul loc, este scumpirea alimentelor și energiei, curent electric, gaze, combustibil. Și o graniță deplasată de pe uscat pe mare, aceasta ar putea fi o soluție pe cale să fie acceptată în cadrul Brexitului. Liderii europeni se reunesc astăzi la Bruxelles, iar această variantă ar putea fi discutată. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Negocieri intense purtate de premierul desemnat Ludovic Orban pentru formarea viitorului cabinet. Liderul PNL poartă discuții cu toate partidele care au votat moțiunea de cenzură. Ludovic Orban va discuta astăzi cu ALDE, Pro-România și UDMR, iar mâine cu USR. Ieri, după o întrevedere scurtă cu un fost coleg de partid, Călin Popescu-Tăriceanu, premierul desemnat Ludovic Orban s-a întâlnit la Parlament cu președintele PMP Eugen Tomac. Deocamdată suntem în faza negocierilor politice cu partenerii cu care am fost umăr la umăr la moțiune. Nu se poate prezenta o listă de miniștri până nu se finalizează negocierile. În mod evident va fi o a doua rundă de negociere pentru a decide practic fiecare formațiune ce va face. Eu sunt optimist, încrezător și chiar nu văd niciun fel de motiv și impediment serios pentru a nu susține formula de guvern pe care o vom prezenta. Negociați și cu lista de miniștri pe masă? Cu siguranță că orice fel de întrebări legate de posibilii miniștri, suntem deschiși să răspundem la aceste întrebări. Potrivit lui Ludovic Orban, peste 15 parlamentari care au votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea cabinetului Dăncilă ar fi dispuși să sprijine noul executiv. Președintele PNL susține că eventualele încercări ale PSD de a bloca votul de investitură nu vor avea succes. Pot să vă spun de acum că numărul parlamentarilor care susțin guvernul a crescut semnificativ față de cele 238 de voturi care au fost înregistrate. Deja există peste 15 parlamentari care deja și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini guvernul. Parlamentari independenți, parlamentari care au fost la ALDE și care rămăseseră în ALDE, dar care nu au venit totuși la moțiunea de cenzură. Parlamentari minorităților naționale care nu au votat moțiunea de cenzură, care nu au fost prezenți și iată că a fost prezentată decizia de susținere a guvernului. Deci suntem într-un câștig evident. Liderul PMP, Eugen Tomac, spune că deocamdată nu s-a pus problema intrării partidului său la guvernare. Deocamdată suntem în situația în care noi am prezentat care sunt obiectivele noastre și care ar fi cererile PMP pentru a și exprima intenția de a sprijini un guvern. Pentru că dincolo de orgolii politice, dincolo de obiective politice, România are nevoie astăzi de un guvern. Și așa cum am demonstrat că putem trece peste sensibilități care ne despart în mod categoric pe unii de alții și am votat cu toții moțiunea de cenzură, trebuie să găsim un consens pentru a da țării un guvern. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul și a cere votul de încredere din partea Parlamentului. Într-o intervenție la postul B1 TV, premierul desemnat a prezentat câteva ministere care nu vor mai exista în noul executiv. Energia ar putea fi comasată cu economia, la fel și Ministerul Turismului. De asemenea, apele și pădurile pot fi unite cu Ministerul Mediului, iar după modelul Consiliului Uniunii Europene, unde există o structură de transporturi, infrastructură și comunicații, și noul guvern de la București ar putea să unească infrastructura cu comunicațiile. Despre Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ludovic Orban spune că ar fi, citez, o agenție de voiaj și un mod de a aloca bani publici. Legat de Ministerul Tineretului și Sportului, fiind an preolimpic, premierul desemnat a acceptat o discuție legată de viitorul acestui portofoliu cu specialiștii din domeniu. Senatorii au decis ieri, nu sunt de acord cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Proiectul propus de USR a fost respins de PSD și UDMR. Care au fost argumentele celor care au votat împotrivă și de ce vrea USR revenirea la alegerea primarilor în două tururi, aflăm de la Florentina Mihăiță. Primarii, indiferent de partidul din care fac parte, nu susțin revenirea la alegerile în două tururi de scrutin, a explicat la Europa FM senatoarea PSD Ecaterina Andronescu. Primarii care, în general, și-au îndeplinit misiunea pe care și-au asumat-o în calitatea lor de gospodare ai localităților și orașelor, susțin să fie alegerile într-un singur tur. Iertați-mă, deci cine ia cele mai multe voturi în turul 1 este preferatul alegătorilor, pentru că altfel nu cei mai mulți ar fi dus spre el. Da? Dacă mergem pe ideea că alegerile sunt în două tururi, nu pot să-mi imaginez decât o coaliție politică împotriva celui care a câștigat cele mai multe voturi. De ce am acceptat lucrul ăsta? Nici UDMR nu a fost de acord ca alegerile locale să aibă două tururi de scrutin. Liderul Kelemen Hunor spunea în urmă cu o zi că nu poate fi modificată legislația electorală cu un an înaintea alegerilor. Viceliderul grupului USR din Senat, Florina Presadă, a explicat la Europa FM de ce vrea USR revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Am dat un plus de legitimitate și de reprezentativitate primarilor până la urmă. În urma alegerilor primarilor într-un singur tur, avem primari care sunt de fapt aleși cu un număr foarte mic de voturi. Gabriela Firea la București cu 13,84% voturi dintr-un număr total de alegători. Emil Boc are doar 23,6%, Decebal Făgădău 16%. Existența unui al doilea tur ar permite o mai bună coagulare a preferințelor electorale existente în comunitatea respectivă la un moment dat. Și nu în ultimul rând, existența unui al doilea tur ar însemna normalitate. Să ne gândim că și președintele este ales în două tururi. Proiectul USR va primi votul final în Camera Deputaților. Acolo unde lucrurile vor sta altfel, după cum susține șefa de grup a deputaților PNL, Raluca Turcan. În privința inițiativei privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, vreau să spun că PNL-ul a inițiat un astfel de proiect de lege. Așadar, PNL-ul urmărește acest obiectiv parlamentar și, din punctul nostru de vedere, vom discuta cu toate celelalte formațiuni să avem o majoritate pentru a fi votat acest proiect de lege. Pe de altă parte, mie mi se pare normal să le spunem oamenilor cu onestitate. Majoritatea parlamentară obținută pentru demiterea guvernului Dăncilă este una destul de fragilă. Fiecare vot important va trebui negociat și, evident, partenerii de negociere să respecte negocierile. Modificarea legii alegerilor locale este una dintre condițiile puse de USR pentru a susține guvernul Orban. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Suntem țara cu cea mai ridicată rată anuală a inflației luna trecută dintre statele Uniunii Europene. România are cu mai bine de 1% în plus față de media europeană. Cum ne afectează acest lucru pe fiecare dintre noi, ne spune Sonia Teodoriu. În septembrie anul acesta, rata inflației în zona euro era de 2,1%, iar în restul Uniunii Europene de 2,2%. România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din întreg blocul comunitar, potrivit datelor Oficiului European de Statistică. Cum afectează asta buzunarele românilor, ne explică analistul economic George Vulcănescu. În România, creșterea inflației vine din altă zonă decât se întâmplă preponderent în statele Uniunii Europene. La noi, pe primul loc, este scumpirea alimentelor și energiei, curent electric, gaze, combustibili. În schimb, în Uniunea Europeană, serviciile și produsele neenergetice sunt pe primul loc. Comparativ cu o lună înainte, inflația a scăzut în 20 de state membre, a rămas stabilă în 5 și a urcat în 2 țări membre ale Uniunii Europene. Au fost proteste de stradă ieri organizate de absolvenții de la medicină din 3 centre universitare mari din țară, Iași, Craiova și Cluj. Tinerii nu știu când vor susține examenul de rezidențiat. Ar fi trebuit să susțină concursul pe 17 noiembrie, însă în lipsa unui ministru plin al educației, nu are cine să semneze ordinul de organizare a probelor. Alexandru Sârbu este vicepreședintele Asociației Studenților la Medicină. Gândiți-vă că moral 6-7 mii de oameni suferă. Tot ce înseamnă pregătire pentru examen, pregătire morală, sănătate mentală, toate lucrurile astea sunt desconsiderate în momentul în care examenul vieții lor este amânat cu o lună, dar aminte cu 2 luni. O amânare înseamnă că nu vor intra rezidenți în spitale de la începutul anului viitor. Va fi o mare problemă. Sunt multe spitale, mai ales centre universitare, care depind de acești rezidenți. Pacienți vor avea de suferit în România. Rezidenții primilor 2 ani nu au cărțile plătite. Noi solicităm ca orice muncă făcută să fie plătită. Ministrul interimar al Sănătății Sorina Pintea nu exclude posibilitatea ca rezidențiatul să fie amânat din nou, dacă examenul va fi însă organizat în ianuarie, orice contestație a unui candidat l-ar putea anula. Soluția, ultima soluție, ar fi Adoptarea în Parlament a unei modificări legislative este singura chestiune care se poate face. În lege scrie că rezidențiatul se organizează în trimestrul 4 al fiecărui an. În acest moment, propunerea noastră 8 decembrie rămâne valabilă. Vedem ce se întâmplă pe scena politică. Am pus data limită 8 decembrie, astfel încât cel târziu în 14 ianuarie acești copii să poată fi angajați. Liderii europeni se reunesc la Bruxelles în summitul de toamnă. Pe agenda se află bugetul Uniunii pe următorii ani, dar și Brexitul. În ultimele ore s-au purtat negocieri maraton pe tema divorțului. Se încearcă evitarea unei despărțiri fără acord. O graniță deplasată de pe uscat pe mare, aceasta ar putea fi o soluție aflată în discuție și pe care să fie acceptată de ambele părți. La reuniunea Consiliului European, programată astăzi și mâine la Bruxelles, România este reprezentată de președintele Klaus Iohannis. Iulian Onchi. Aseară, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că un acord cu Londra asupra Brexitului s-ar putea concretiza în câteva ore, dar a adăugat el cu partenerii noștri britanici, totul este posibil. Dacă va fi încheiat, documentul va fi supus aprobării liderilor europeni care se reunesc în Bruxelles. Potrivit celor mai noi date legate de negocierile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, o variantă agreată ar putea să fie o graniță vamală în Marea Irlandei. Informația a apărut într-o publicație portugheză citată de Rador. Anterior, guvernul conservator de la Londra confirmase că va cere amânarea ieșirii din Uniunea Europeană în cazul în care nu se ajunge la un acord până sâmbătă. Ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay. Pot confirma, așa cum premierul a transmis în mod repetat, că în primul rând guvernul se va conforma legii și în al doilea rând se va conforma garanțiilor oferite instanței judiciare că va respecta legea. Discuțiile cu Bruxelles vizează o chestiune foarte sensibilă, nevoia de a păstra prevederile acordului de pace convenit în Irlanda în 1998. În baza lui, între Republica Irlanda, stat membru al Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, provincie britanică, nu există o graniță. Acest lucru înseamnă, de pildă, că atunci când o ambulanță este chemată să intervină de urgență, echipajul acționează în baza principiului proximității, nu al apartenenței la o unitate administrativă. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se întâlnește astăzi cu vicepreședintele american Mike Pence, trimis la Ankara de președintele Donald Trump să obțină un armistițiu. Turcia a respins apelul Statelor Unite de a pune capăt ofensivei militare la granița cu Siria. Erdogan insistă, în schimb, ca forțele kurde să depună armele. Ioana Dumitrescu. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut forțelor kurde să depună armele și să se retragă din nordul Siriei, respingând apelul la încetarea focului lansat de liderul de la Casa Albă. Criticat dur la Washington pentru că ar fi dat undă verde operațiunii turce, președintele american a cerut Ankarei să-și oprească ofensiva și a autorizat sancțiuni împotriva Turciei. În acest context, Donald Trump a decis să-i trimită în Turcia pe vicepreședintele Mike Pence și pe secretarul de stat Mike Pompeo, cu misiunea de a obține încetarea focului. Erdogan, care a declarat că nu este dispus să discute decât cu Trump, se va întâlni joi cu cei doi responsabili americani, a indicat președinția turcă. În ceea ce privește un armistițiu, Erdogan a exclus deja să se așeze la masa teroriștilor și a susținut că pentru ca ofensiva să se încheie, forțele kurde trebuie să depună armele și să se retragă. Nici o putere nu le poate opri până nu realizăm acest obiectiv, a declarat Erdogan la adresa aliaților săi din NATO. Între timp, pe front, trupele siriene au preluat controlul asupra mai multor baze militare abandonate de către forțele americane. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme caldă și soare astăzi în estul și sud-estul țării și deosebit de caldă în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. Acum dimineața este ceață în zonele joase din est și sud-est, dar și în depresiunile din restul țării, mai multe județe din jumătatea de est se află sub avertizare cod galben de ceață. Ceață acum și în capitală, după care se anunță cer variabil și o temperatură maximă de 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Liderul Ligii Secunde de Fotbal a României, Turist Turnu Măgurele, a pierdut primele puncte pe teren propriu în actualul sezon. A remizat 1-1 cu UTA Arad. Oaspeții au deschis scorul prin Ciprian Rus în repriza secundă, însă 10 minute mai târziu au rămas în inferioritate numerică. Negruț a egalat în minutul 78. Turist a pierdut etapa trecută în deplasare la Metaloglobus și rămâne cu o singură victorie în cele 3 meciuri de când antrenor este Florin Bratu. Echipa din Turnu Măgurele se menține pe primul loc în clasament, dar a fost egalată la puncte de CS Mioveni. UTA este a treia cu 6 puncte mai puțin, dar mai are de jucat 3 restanțe. Rapid a învins tot ieri Petrolul Ploiești gol Manole în minutul 80 și a urcat pe 4, de asemenea la 6 puncte de lider, și giuleștenii au însă 2 meciuri mai puțin disputate. Manifestările de stradă de la Barcelona ar putea amâna El Clasico până în decembrie. Este una dintre variantele luate în calcul de Liga Spaniolă de Fotbal, care caută soluții pentru marele meci dintre FC Barcelona și Real Madrid, programat sâmbăta viitoare de la ora 14. Un reprezentant al guvernului spaniol a declarat că în acest moment ar fi o idee proastă ca meciul să se joace pe Camp Nou la 26 octombrie, când a fost anunțat un protest major față de condamnarea la închisoarea celor 9 lideri separatiști catalani. O altă variantă luată în calcul este ca El Clasico să se joace sâmbăta viitoare pe Santiago Bernabeu la Madrid, iar Barcelona să găzduiască meciul retur. Steaua a învins-o la limită pe marea rivală Dinamo în Liga Națională de Handbal Masculin 26.